نکلوی واللاتی یاتین الفائشت من نسائکم نداغی بارکیوی فام سکوہن دغشان نور شپار سحکام یا تحکام ندا مختلف عقدونو نوقودو مددی صورت پا اول کیوئی اے مومنانو اوفو بالعقود بل مناسبت دا دے کہ دا مخ کی صورت پا اول کی بیانو دا مبدا دا عالم او پا دی صورت کی بیان دا دا انتہا دا عالم اگر دا صورت پا اول کیو او دا دا صورت پا آخر کیو اگر دا صورت پا اول کیو یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ او دا دی صورت بالکل پا آخر جوئی هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم او بیا بشارت دے نپا ملکی صورت کی بیان دے دا مبدا دا عالم دا شروع دا عالم او پا دی صورت کی بیان دے دا انتہا دا عالم درشان یوم مناسبت دام دے چپس داغنا چامل راگ پا امور انتظامیو باندے او پائی باندے کلک شوئی نبیا مخد جہاد میں یوزل بیان دا مسلی دا توحید دے اور رد دا قسمے او دا شرک او مصد دا دے چی بغیر دا اللہ نا دا بلچا نظر نیاز اغم منی سورت آئی کی بیان دے دا مسلی دا حل حرمت اور سورت لس حصی وے اول حصہ کی بیان دا مسائل اربعہ دے تحریمات اللہ تحریمات العباد نیازات اللہ نیازات العباد او دا اول حصہ انزو آیاتونو کدا او دویم حصہ دشپگم آیت نوالی ترلسم آیت پوری دے انی پینزو آیاتونو کی مخکنی حصہ دا انی پینزو آیاتونو کی دویم حصہ دا او پا دی کی بیان دے دا امور مصلحو ممدو دا مبلغ او تخویف او بشارت دے او در محسا دا یولسم آیت ندا او پا دی کی بیان دے دا خبائص دا اہلی کتاب بیان دے دا خباستون دا اہلی کتاب او سلورم آیسا کی سلورم آیسا دا شلم آیت ندا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ او پا دی کی بیان دا احوال دا متکلمینو دے پا دی کی بیان دے دا احوال دا متکاسلینو او دا در شپگشتم آیت پوری دا یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو اوفو بالعقود پوروالیو کئی پا وادو باندی پاکدونو باندی وادو لوزونو باندی پوروالیو کئی احلت لکم حلال کریشی استاسو پارت بہیمت الانعامی چار پایل ڈنگرو الا ما یطلع علیکم مگر آگا چولو سیشی پتاسو باندی شغیط وی نیازات اللہ مطلب دا اللہ چی دے یو شیک میں احترام ویلے دن آغا پتا سباندی لازم دے نیازات اللہ سی نیازات العباد غلط تحریمات اللہ سی تحریمات العباد غلط دا سلور مسائل ذکر کئی اللہ ما یطلع علیکم مگر چولو سیشی پتا سواندی غیر محل سیدی شیطا سم حلال گنن کی دفکار وانتم حرم او حال دا چیئیتا سو پہالت دے حرام کی مطلب دا پہالت دے حرام کی ای

دل تخکار کول دا منلی دلشانی کلوی داد بابا چینا دا دیر میان دیر دیخکار کول دا پا ممان دی بندی من لو دا دیر دا احترام بساتو دا دیو خیال ساتو دا شنیشتا دا دا دی نیازات العباد دی دا سینی دی کلوی دا فلان کئی رل چینو دیوان دی با ممنوی کار نکو دیوان دی با نوی کار نکو فلان کئی رل بان دی با جامنا چو یادا فلان کے قسم جامع چردہ پا ممان دے بندہ ونی خلقوی دا شورو رس چردہ خانہ دا او دا سی نور دیر شرک فیلی دے دا طول دا غلی نیازات العباد دی او دا غلط وانتم حرمو حال دا دے چی ایتا سو پا حالت دے حرام کیا تینن اللہ یحکم ما یورید فیصلہ کئی آگا چی را دیشی اے مومنان اللہ تحلو دا اس نیازات اللہ نیازات اللہ دی لا تحلو حرام مگنئی وما حلال مگنئی دیلتی شائر اللہ دن خود دن دا اللہ جماعت دا شائر اللہ ندے خانکابہ دا شائر اللہ ندے دا شاہ نصار وید قربانی دا شائر اللہ ندے کہ حاجی دے نجوڑے داغ بیدتی اللہ وین بکویا دا شانی کم مقبردن آغد شایر اللہ ندا حضر شیر رحم اللہ وی یو مشر دے معمر دے نجوڑ آغاد شایر اللہ ندا مدلو دا خیالی کو بیدتی انکی لیسا مننا من لم یرحم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا اے مومنانو حلال مگنی بیدتی دن خود دین دا اللہ ولا شہر الحرام اونا دا میاشت و عزت مندو ولالہ دیا اونا دا ساروی دا قربانی ولالقال آئیدا اونا دا بندی والا دا بندی والا ساروی ہوا مطلب دا آگا ساروی چا گئی لگڑا سا بندی مطلب دا سا پڑے والا چولے شوے دے سا سرمن والا چولے شوے دا چی اس نون دوڑای سی ٹکڑا والا دی غالی لا چولے شوے دا دا نخرز دی چی دا خدای پور تروان دے ندا غی بی دتی چون کئی کل جی دا سو جی پخپلا باندی دا غو مقلدو نوی اللہ وی چی دا غا داغ بندیو بیزتی بے نکوی مدسار روخو بخود نکوی اغا محترم دی خوشی کلے داغ کڑی دا غاڑی نویستن وی دا خود گویانو شیرے دا گویانو شیرے وی خبر چنو عمل کولیشی پاغا والی خبری واندی عمل کولیشی پس باندی پاغا والی خبری واندی اغا والا خبر پس باندی رد شوا پسواندی رد شو پیس میں درد شیخو بڑی روپی سو رد شو پسواندی بڑی روپی سو باندی رد شیخو وللقلاء اذا اوند بندی والا ساروی ولا آمین البیت الحرام تفسیر خازن وی مراد قلائن اصحاب القلائد دیا مطلب دا پا طریقی دا مبالغی سر منو کد بیزتی دا اصحاب القلائد نینی دا غصارونا چی رب وی دا غغارکو اگا غارو لے چی سشے چولے شویداغی بیزتی مکوانو چی چالا چولی شی دای خود بیزتی مکوان دا غی خود بیزتی مکوان تفسیر خازن وی اراد اصحاب القلائد او تفسیر قرطبی وی دا وللقلائد دا پا حضب دا مضاف سرده مطلب رائے ولا زوات القلائد او ندا دا بندئی والا اسارو بیدتی جائز دراغی بیدتی مکوئی ولا آمین البیت الحرام او ندا قسکون کی دا مسجد حرام مطلب رائے چفز خدای پور تروان دی داغی بیدتی مکوئی اب تبون چی طلب کئی اغی فضلا من ربهم مہربانی طرف حضرت بولنا و رضوانا و رضا منتیاد اللہ و اذا حللتم آر کلچ حلال شویتاسو فستوادون پس خکار کوئی آر دے کہ عمر دا پار دا وجوب نرازی چی اللہ و اقیم صلاتن جوڑی دا وجوب دا پار دے نکل با عمر وی دا پار دے باحت وَإِذَا حَلَلْتُمْ آر کلچ حلال شوئتا سو مطلب دا عمرہ دے اکردان دے حلال کو حج دے اکردان دے حلال کو نفست آدو مطلب دا فاجاز لکم الاشتیاد پستاس لخکار کول جائز شوالا خکار کول دل جائز شوال دا مطلب دے چھے آجی با دلیندے ہو دا گٹو داغی انتظام بم کئی دلیندے ہو دا غشی انتظام بم کئی چھے حج ہو کنو بیا بخکارم کئی ننخکار کول دل جائز شوالو ہی مکو کو جائز شوالتا دید پار اگورے ہوتا ہی سورہ جمعہ اگورا سورہ جمعہ کے اللہ وئی آیت اگورا لسم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دوشقی تو سورت دے اتشتم اسی پارد اللہ سمائید دے پس ہر کلچی پورا کڑے سمود پس خوارش ہے پس مگر کہ او طلب کئی من فضل اللہ دے مہربان ہے اللہ نمانا من فضل اللہ دے مہربان ہے اللہ نے مطلب دا دے حلال رزق طلب پسی ہو گئی اللہ وی کلچ مز پورا کرے شو مز جمعی وشو پس خوارش ہو دے حلال رزق پا طلب کی ہو گئی دا فن تشرو فیلر دا انتشار چین دا عمر دا پار دے استحباب دے وابتغو من فضل اللہ دا امر دا پار دے استحباب دے مطلب دا چی مز پورا کریشنو کو اس خوری گئی نو خیر دے مز پورا کریشنو اس کدہ حلال رزق طرف کوئی نو خیر دے دی دے دا امر دا پار دے باحت دے ولا یجرمنکم پورتا جنی کی تاسو لشنانو قوم ان دشمنی دے او قوم ان سودوکم دا دی وجنا چی بن کری وی تاسو دا مسجد حرام نا ان تعتدو دا چی بیاتے کوئی تاسو پا دیوان دے مطلب دا بیاتے پی مکوئی و تعاونو امداد کوئی یو تربلا معاونت دا باب دا پار دا مشارکت را دی نمانا و تعاونو امداد کوئی یو تربلا علال بر رپا نیکی باندی و تقوی پا پریزگار ایواندی تفسیر روح المانی مانا کئی علال بر و تقوی مانا کئی پا توحید و سنت باندی امداد کوئی یو تربلا پا فعول توحید و سنت و لا تعاونو امداد مکوئی یو تربلا علال اثم والعدوان پا شرک باندی و پا بدعات باندی شرک و بدعات باندی دیو بل تعاون مکوئی ہاں دم رہے چی دا عرص دا پار اخپل اخپل خلقی یو چین آگا دا کیا دا اللہ دا توحید پر چار کے دا سنت دا پیغمبر پر چار کے نا رستا امداد کئی نبل دا چی تا شرکیات کے او یا بدعات کے لگیا دا بدعات پا ترویج کے او یاد آگی پا حمایت کی کتاب لی گلو جو رہے دے وہ ہیں زمادہ موسر والا ہیں زمادہ موسر والا ہیں آئی کے اشر کئی آئی کے اشر کئی اللہ تعاون و امداد مکویو تربلا علال اسم پا شرک باندی والو عدوانو پا بدعات باندی واتقوا اللہ و یریب اللہ نے یقین اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا دے حرمت علیکم المیتتو بیان دا تحریمات اللہ موبد حرام کرے شیر پتا سمانی مردار ودم وزین ولحم الخنزیر او وخد خنزیر کہ اردو کے دے او کہ وخید او کہ سرمنی دا طول حرام دے خو ذکر دا جز اشرف کرے دے مخی مویلیو وما او آغا کریما او ہل چواز پور تک ریشی لی غیر اللہ بے بید اللہ ندر پل چاپ دا کلمے باندے مطلب دا دا کلمہ دا الفاظ حرام دیا چی دا چرگ چرگوڑے یا دا شیدہ پا نمد فلان کی نیک بندہ باندے دا شیدر باندے حرام دیا یا وما اوہی لغیر اللہ بے وما اوہا غشے یا ما موصوفا مطلب دا مان مراد دا کلمہ

یو اندازه بخته ورګانو نا غدریو بدن سپیره ګانو اول بیا به غشه ورکو اوی به دغه شان چاله ورکو دا مطلب نه چې هغه به لال کو هغه شان به تقسیم کو نه بر دی به خپل قسمت معلوم کو سجل به خپل قسمت به معلوم کو اوس شیطان هغه طریقه بدل کړی اگر چې هغه طریقه نشته خو طریقه شته دی دا خوی لوی ترار دا بنگلی دا لما تو نکدا دری دلی شنو جوڑی تا بخت ہو رہے اوکدا دو دلی شنو تا سپیرے راش پال دلا چون دا دا قرآن شریف کلا ہوکا والکی واو رو تی دنو تا سپیرے ہوکا ان رو تی دنو تا بخت ہو رہے نبز کاری طریقی سر چی بندہ قسمت معلوم ہے دا شی غلط دے مخیل خضر آلن دے ہوئی رو بس زما اس کار میں کی گی او دا زما سپیر والے وے او کم مخیل مثال کم معشوم را دے او بیا خاص کر خپل معشوم وہی دا دیر بخت ور دے دی وجن کل جی دے سار کار تو دی نی جوڑی موری وے ال تو کس جی ادری دے جی پلار مستاس کو مخو دی او جی بخت ور لڑشی ہاں بخت ور لڑشی بخت ور راشی کل جی سار وقت دی دکاندار لڑے وہ لگی داغا کا سودا رہا کہ پیسی بس سوا یار دا ڈومبے گاگ دے دارا لم خراب ہو اور دا ڈومبے گاگ دے دارا لم خراب ہو مطلب ہوتا کہ کرب بانج شور وسن جوڑے ٹول ارس بب کرب بیا روانی دا دا دا کی دا دا سچے دا ٹول شرکی پھیلی رے او عمل دے دا زمانی دے جاہلیت ذالکم فسق دا دا گناہ شد الیوم نن رضی ایسر لذینا ناومید شوا کسان کفرو چی کفر کرد من دینکم دا دین ساسو نفلا تخشوهم پس میری گئی دین وخشون او یری گئی رمانا الیوم نن رضی اکملت لکم دینکم مکمل کرد میں تاسو تا دین ساسو آتممت علیکم او پورا کڑے میں پتا سبحان نعمتی نعمت خپل ورضیت لکم الاسلام او ورکڑے میں پتا سبحان اسلام دینا دین اسلام طریقہ اگر یہودی وی کچھرے دا آیت زمونگ پا کتاب کے وی نمونگ آگا اردن پا مونگ دا جشن رد دعا کڑے و مونگ عید مناو کڑے وی نو دا عید مناول اسلام کی دادو عید علی بلکم عید نشتہ دے و عید الفطر دے و بل عید الاضحا دے بلکم عید پاکی نشتہ کاغا دے نو دا مبتدین ہو دے اگر آگا چاہ دے چاہ بدعات دی نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئے مال آگا وقت معلوم دے آگا رضا وقت رضا معلوم دے کم دے کچھ دایت راگ لے خرمون پا دین اسلام کے بلکم دو خوشال عید مناول رض نشتا سیواد دی دواؤنا سیواد دی دواؤنا نو وی دا پا دا کراغلے و دا عرفی پا رض بانج راغلے دی عرفات مقام کراغلے دی نو دا غدیر الوی رض دا خو مندو دا بلکم عید نشتا دی لکا یو دا دو اختری دی مسلمانان دینی یو دو نوری دی ایرانیانو دی دادا دادے مہرجان دے او دا سشے نیم روز دے تو سشے دا دو اختری دا گئی دی مدلشان دی مبتدعین یو درم اختر دے اگیل دی وی عید میلاد النبی سور لوی عید میلاد النبی ورطوی او دی لگیو آگا عید میلاد النبی اغمناوی منگا کل چی فتاوہ حقانیا چاب شوا آغین مس تقریباً دروش مسائل خپل راویست نو بس آدھی ذہن کی دا یو خبر رالا چیر دیل یو ترتیب لین ورکو چی وڑا کنی رسالت نجوڑا کو دا چی آغا مثال جیب چی مرازینو خبی چدی فتاوہ کی دا مسائل دی نو بیارا تچاوی کہ چری دا شانی بغیر اجازت مدا سے اکل نو دعوہ بدر باندیو کی او مطلب دا تکلیف کی بپریو دے تکلیف کی بپریو دے نو بیا من سور دلی او لگیدو جدی مانکئی مولانا عبدالسلام سے وام سور دلی او لگلو چی اجازت من لملوشی یو ذل خویر ایر خیر پدی واندی خوبز من دو فتاوی لیر شورت توشی خوبز دیا اجازت انو ورکو بس میرا شدی لبل اللہ رب اختیار کو نو چی سمر دو علماء دیو بند فتاوی وی ناغا شورا کی می مولانا راز محمد سرطا ہو دغا شان مولانا عبدالسلام سرطا ہوئی دین دا مسائل راویخ کئی دغا مسائل چکن فتاوی حقانیتی دا راویخ کئی او دیل ترتیب ور کئی او یوریلا طول یوز جمع کئی ناس تقریباً دو درش مسائل دی دو درش مسائل او دا دو درش مسائل اغیل چنین ترتیب ورکنو نم ورتکی خودی دا موقف اشاعت التوحید والسنة اور علماء دیوبند موقف دا جماعت اشاعت التوحید والسنة سر او علماء دیوبند دی بارکی سوئی نو دا دو درش مسائل دی پا دی که علماء دیوبند زمین سرد سری زمین سرد اوز اغسطاز و اغده که قلم را خلی مون که باس نو سپروانه که یو که پکی مون نباسی نو سپروانه که خو حقیقت دا سی نده حقیقت اغا دا سی نده یو شاعر اغوی بخندید و گفت آن نشکل من است بخندید و گفت آن نشکل من است ولیکن قلم در کف دشمن است وی خاندل او وی داغ ما شکل نده خو قلم در دشمن لاسو کده ناغ در ما شکل روان جور کرده دین ما شکل در خیستا ده نمونگو والحمدللہ مونگو علماء دیو بانیو خو قلم در غلط خلق لاسو کده ناغ وی دانی دی او دانی دی سره دی که مونگ پا ندی مدی باندی سپروان ساتی اب کما کلی چی دی خبرو نمروب کی نو پا دا مسائلو کی پا دغو باندی یو کم درشم نمبر باندی مسئلہ دا عید میلاد النبی مورتی کفایت اللہ رحمه اللہ داغن تپوس شعر نو کفایت المفتی کی اگر جواب ورکی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن عید منانا یا وفات کے دن ماتم اور غم منانا اسلامی تعلیم نہیں ہے نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا نہ صحابہ نے یہ دن منایا نو دا اللہ پیغمبر دا دی حکم ورکڑے چیز ما دا پیدائش رض باندی خوشحالی مناو وی نو صحابہ کرامو دا رض مناو کڑی دا صفر اول جلد یو سل وصل ویختو نوالی یو سل یو پلزوس پوری زیم غلی تی نبیا تا پوش شوی نبیا دا شانی جواب ورکڑے دی نو دریم دلتی نتا پوس شوین وی مروجا مجالس میلاد کا منعقد کرنا کرنا ہی بے اصل ہے دی مروجا عید میلاد النبی مجالس دا مقرر کول دا بی دلیل لی بے اصل دی دی ساسل نشتا دی دا شانی سلورم دلتی نتا پوس شوین بیا دا جواب ورکرے دی پینزم زلتینا تپوس شویده نبیاوی میلاد شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے صدیوں بعد ایجاد ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود اور صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ کے زمانہ مبارک میں اس کا وجود نہ تھا دا خسر میری یو کتاب والا میں در کرا دو شانی دو دینے چی نقل کردنو تقریباً سو تینزل اسکردی

فلا مطلب داستاسو دین لس نقصان نشی رسول فلا تخشوهم پس میری گئی دے دین وخشون او یری گئی زمانہ الیوم نمرد اکملت لکم دینکم مکمل کرنے دے پورا کرنے تاز تا دین استاسو نئے یو شے چی کامل شو اس چی پائی بان دی سیوا والے کے ندا خراب والے دے او کدا داغ نور مکمل را دی ندا نقصان دے بندل خدا سو کتی شلی ورکری نو کتر یار یو سر بلا پکار دا نن دا خون نکی نو کتر یار دا یو تین لرکول پکار دی نو کلرکین ام دا نقصانی کی یو کسی واکین ام نقصانی کی نقصانی کی گی بندہ وی دا چھے دو سو اجزاو نمرکب دیر دی نن اسو بگی منگل مرچا چھے مچے چھے بچے پاتی نشی دین بدین پاتی نشی دین بدین پاتی نشی دغشان کتو وار کدا یو شی تلر کون بیام اغا چای نی دی و اتمم تو علیکم او پورا نے کو پتہ سبحان نعمت نعمت پر ور دی تلکم الاسلام دینا او ور من کو تاسو ته اسلام طریقہ دیو جن مولا علی قاری رحمہ اللہ او دا ایت راولے دے پر خپل دغه کتاب کی شرف اکبر کی راوڑے دے نبی آوائی ولی را نجدو من خالف الکتاب والسنہ مختلفین مضطرین بل قال اللہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فلا نحتاج فی تکمیلہ الى امر خارج عن الکتاب والسنہ وی دیو جن منگل رسول کے خلاف کئی دو قرآن و دو سنت چاہا مختلف دی او گڑ وردی خبر یوانا دا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا اللہ و استعب دا خیالی چی دا یو موٹے خلق وی خونن زرون مختلف دی زنی دا ذکر بالجہر پا طریقہ مرو جوان قائل دی نزنی وی ندا بیداد دے زنی وی دا بیداد دے نوزنی وی دا دعا پس جنازی نا بیداد دے نوزنی وی نا دا کول گواری نتحسبهم جميعا وقلوبهم شتا وی اللہ ویلی دا آیت بیارا وڑے دے نبور پسی وی فلا نحتاجو پس منگا محتاج نیو فمکمل والی دی خپل دین کی یو کار تا چی خارج وی دے قرآن و سنتنا وی لکسرنگی چی ویلی دی اللہ تعالی هذا بیان بلاغ للناس دا قرآن کریم پورا و کامل کتاب دے دا پار دا خلق دا بیان دا شانی وی اللہ ویلی یولم یکبیم انا انزلنا علیکل کتاب یطلا علیہم دا شان وی اللہ ویلی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہو دا چا ویلی شرف خبر کی ملا لقائی ویلی دا شانی دا علامہ شامی بلکہ علامہ شاطبی کتاب الاعتصام جو ہے یو کم فنگوستم صفد اول جلد ابن ماجی شون دا روایت دا ہوئی سمعت مالکن ما دے امام مالک ناوری دلیلی اگا ویلی من ابتدعا فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرساله لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا ويشاكي جورك باسلام كيو بدعت او ديويدا خيستا بدعت ديويدا خيستا بدعت دي دا مار بچو کی خیستہ ہی چی جوڑی دا خیستہ دے نہ بدعاتو کی خیستہ نہیں دی وجینا مجدد علی ثانی رحمہ اللہ وی دا فقیر پا بدعاتو کی حس نورانیت نگنی دے پا بدعاتو کی حیچ بدعات را حسنن نمیداند حسنن نمیدانم زبا بدعاتو کی حس کم بدعات خنگانم سیدھا تو کہ حسن بدا سو کوئی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ وئی نو امام مالک وئی چھ دے وئی داخل بدعت دے نو فقد زعم

نکچری بل سپے ور سر یو دے شیدن بیام ناجائز دے سب دلگی چی آغنی ولے دے ہو بیاتی داغستے دے او کن دنی ولے دی وجن ناجائز دے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اگا الفتح الربانی یو سپیتما صفا جوائی چاغ پلیت دے لیکن چاغ تعلیم واغستے دا خپل عادت پری خو دین دا غد خلی خکار جائز دے او چت تعلیم نہ لیا نت گوری نا ملو دا اغسپے اوچا تو گر دے دا اغا نجس العینو لیکن دا غد خلی خکار حلالو گر دے دا او تو تعلیم نہ لے نت خبتر دا دنے دا مخلوقات میں دی وجنا لو ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون خلق بدترین د مخلوقات دے دسپیو د خیزل نلان دے چاغ کان دی گنگیان اوڑان دی آغا چاغی عقل نکید اللہ دین تن را گر دیا سلا لو ان شر الدواب دے یقیناً بدتر زندہ سر نہ کافر دیا بولے زکدئی تعلیم وان وسطی دعا دستی دخلی کار حلال سے استا شی ناجائز دے دی وجنا مسئلہ دا مشرک دلاس ذبح نہ کی گی نو تفسیر خازن لکھ لی پر تفسیر د سورہ کہف کی چکل وئی فباسو احدکم بورقکم هذه الى المدینة فلینظر ایوہا ازکا طعاما فلیاتی کم برزق منہ ولیتلطف آغا آیت لانی وئی دا مبتدی دلا سلالم نکی جی او سر مشرک سر مبتدی میں عوضہ کرے دے چی وئی دا دلا سلالم نکی جی واتقوا الله غير الله لا يأتي الله سريع الحساب دير ذر حساب والا دي اليوم انرد احل لكم الطيبات حلال كلشي دي ساسو پار پاک سيونا وطعام الذين اخرى دار كسان مراد طعام نزبی حضا مراد طعام نزبی حضا زبی حضا مانا علال كلشو ساروه دي وطعام الذين افراد دعا کسان اوتو الكتاب اچور کرشه کتاب گر آتے ناهم الكتاب نوی اوتو الكتاب دی مطلب دا غا غلط اہل کتاب دی دا غیز بی حالا ویحل لکم حلال تاسو تا وطعامکم افراد تاسو یعنی حلال تاسو حل لهم حلال پارا دی نچا خویلی دی دی وجن چی دا مشرکان نوی دا مشرکان نوی د دی وجنه چنه دا غی زبی حلال را حضرت شیخ رحمه الله دا خبر غلط ده څنګه جنو تل کتاب مشرکان می ها اخو دی مشرکان زو دعا یا سینو ګورا سوره مائده کی رست را روان دی آیت ګورا دعا ویا نبریو یا لقد نفر